الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج بسم الله الرحمن الرحيم فتعبدون ما تنحتون خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے سورہ صافات کی ایک آیت تلاوت کی ہے. دراصل یہ آیت کریمہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ قول ہے جسے اللہ تبارک و تعالی نے اس سورہ کریمہ میں نقل فرمایا ہے. اس آیت کریمہ کا جو پس منظر ہے آپ سبھی حضرات کو معلوم کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم عید کے موقع پر عید منانے کے لیے باہر چلے جاتے ہیں کچھ لوگ ان سے بھی کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ عید کی خوشیوں میں چلو شریک ہو جاؤ, تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ان سے یہ کہہ کر کے کہ انی سقیم میں بیمار ہوں پیچھا چھوڑا لیتے ہیں. اور ان سبھوں کے عیدگاہ میں چلے جانے کے بعد یہ پھاوڑا اٹھاتے ہیں اور اس عبادت خانے میں گھس جاتے ہیں جہاں ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے تمام ٹھاکر اور دیوی دیوتا اور بت موجود ہوتے ہیں, اور ایک طرف سے سارے بتوں کو توڑنا شروع کر دیتے ہیں. سارے بتوں کو جب توڑ چکتے ہیں تو اس کلہاڑے کو بڑے بت کی گردن میں لٹکا دیتے ہیں. یہ وہ واقعہ ہے جو آپ سبھی حضرات کو معلوم. ہے جب قوم عیدگاہ سے واپس لوٹتی ہے تو وہ یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں تو کوئی بھی بت صحیح سلامت نہیں ہے۔ تفتیش حال ہوتی ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام پکڑ کر لائے جاتے ہیں، اور یہ الزام ان کے اوپر ثابت ہو جاتا ہے کہ بتوں کے توڑنے والے بت شکن یہی ہیں۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام بطور حجت کچھ دلائل ان کے سامنے پیش کرتے ہیں، جن دلائل میں سے ایک دلیل یہ ہے، یہی آیت کریمہ، اتعبدون ما تنحتون، آپ پوری قوم سے سوال کرتے ہیں کہ تم لوگ ایسی چیزوں کی پوجا کرتے ہو، ایسی چیزوں کی پرستش کرتے ہو جن کو تم اپنے ہاتھوں سے تراشتے ہو۔ بظاہر یہ دلیل بہت ہی سادی ہے، جس کے اندر کوئی اغلاق نہیں ہے، کوئی فلسفہ اور کوئی منطق نظر نہیں آ رہی ہے، لیکن غور کرو تو یہ دلیل اپنے اندر بڑی گہرائیاں لیے ہوئے ہیں۔ سوال یہی تو ہے کہ کیا تم ایسی چیزوں کو پوجتے ہو جن کو تم اپنے ہاتھوں سے تراشتے ہو؟ غور کرنے کی بات ہے کہ کل تک جو پتھر پیروں کی ٹھوکروں میں تھا، آج اس کے سامنے سرے نیاز کو خم کیا جا رہا ہے، اس کے سامنے جبین عقیدت کو جھکایا جا رہا ہے۔ ایسا کیسے ہوا؟ نیز کل تک جو چیز بے حقیقت تھی وہ آج با حقیقت کیسے بن گئی؟ نیز پہلے یہ چیز قابل تعظیم نہیں تھی، بعد میں قابل تعظیم کیسے بن گئی؟ نیز یہ معلوم ہوا کہ کل تلک جو پتھر بے حقیقت تھا، سنگ تراش نے اس پتھر کو تراش کر کے بت کی شکل دے دی، دیوی دیوتا کی شکل دے دی۔ تو شکل تو بدل گئی ہے لیکن چیز وہی تو ہے جو کل تلک بے حقیقت تھی۔ شکل بدل جانے سے چیز کی حقیقت نہیں بدلتی ہے، پتھر تھا تو بے حقیقت تھا اور اسی پتھر کو سنگ تراش نے تراش دیا، بت کی شکل دے دی، تو اب وہ قابل تعظیم بن گیا۔ کسی شاعر نے کہا ہے کہ بتو شاباش، دنیا میں خدائی اس کو کہتے ہیں، بتو شاباش دنیا میں خدائی اس کو کہتے ہیں، نہ ترشے تھے تو پتھر تھے، جو ترشے تو خدا ٹھہرے۔ جب تک ترشے نہیں تھے تب تک تو پتھر تھے، اور جب انہیں تراش دیا گیا تو خدا بن بیٹھے۔ نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ پتھر نے سنگ تراش سے یہ نہیں کہا تھا کہ مجھے تم تراش کر کے بت کی شکل دے دو، بغیر پتھر کی مرضی کے، بغیر اس کی خواہش کے، بغیر اس کی اجازت اور ارادے کے سنگ تراش نے اسے بت کی شکل دی ہے۔ اس میں بت کے ارادے کا اور اس کی مرضی کا اور اس کی خواہش کا کوئی دخل نہیں تھا، اسے تراشا جانے لگا تب بھی اس کی مرضی یہ نہیں تھی، اور اسے جب تراش کر کے بت بنا دیا گیا تب بھی اس کی یہ خواہش نہیں تھی کہ میری جو شکل بدل دی گئی ہے، اب اس شکل کے بدل جانے کے بعد لوگ میری پرستش کریں، میری عبادت کریں۔ تو نہ تو اس کی یہ مرضی تھی کہ مجھے بت کی شکل میں تبدیل کر دیا جائے, اور نہ تو اس کی یہ مرضی تھی کہ میرے سامنے جبین نیاز کو جھکایا جائے, سر عقیدت کو خم کیا جائے اور میری پرستش کی جائے, میری عبادت کی جائے. یہ جو کچھ ہوا پتھر کی اجازت, پتھر کے ارادے, پتھر کی خواہش اور پتھر کی مرضی کے بغیر ہوا. اب سوال آپ کر سکتے ہیں ایسا کیسے ہوا؟ جواب اس کا یہ ہے کہ جب عقل معاف ہو جائے تو ایسے ہی کرشمے جنم لیا کرتے ہیں کہ ایک بے حقیقت شے کی شکل تبدیل کر دی گئی تو اسے خدائی کا درجہ دے دیا گیا. اسی وجہ سے قرآن کریم میں جگہ جگہ یہ بات کہی گئی ہے کہ شرک کے اوپر کوئی دلیل نہیں ہے کہ جسے دلیل کہا جا سکے. شرک کی بنیاد ہوا میں رکھی ہوئی ہے. ظاہر ہے کہ کوئی چیز ہوا کے اندر ٹک نہیں سکتی, بالکل شرک کی اسی طریقے سے کوئی بنیاد نہیں ہے. شرک کسی ٹھوس اور مستحکم دلیل پر کھڑا ہوا نہیں ہے. جو کچھ ہوا پتھر کی مرضی کے خلاف ہوا, اس کی مرضی اور اس کی اجازت کے بغیر ہوا. ایسے ہی لوگوں نے بغیر اماموں کی اجازت کے انہیں نبوت کے تخت پر بٹھا دیا, حالانکہ اماموں نے یہ نہیں کہا تھا کہ ہمارے بارے میں غلو کر کے تم ہمیں نبوت کے تخت پر بٹھا دینا, نہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہمارے تمام اجتہادات کو فرامین نبوی سمجھ لینا اور ان پر سختی سے کاربند رہنا اور ہمارے اقوال کے سامنے اور ہماری آرا اور ہمارے قیاسات کے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام فرامین کو چھوڑ دینا. یہ جو کچھ ہوا یہ اماموں کی مرضی کے خلاف ہوا, اماموں کی اجازت کے بغیر ہوا اور اماموں کی خواہش کے اپوزٹ ہوا. لہذا جس طرح شرک کی کوئی بنیاد نہیں ہے, شرک کسی ٹھوس اور مستحکم بنیاد پر نہیں کھڑا ہوا ہے, اسی طریقے سے تقلید بھی بے بنیاد ہے. اور اگر آپ غور کریں تو وہ کلمہ جسے کلمہ طیبہ کہا جاتا ہے اس کے دو جز ہیں. ایک جز ہے لا الہ الا اللہ اور دوسرا جز ہے محمد الرسول اللہ. یہ کلمہ کلمہ طیبہ کہا جاتا ہے. دل و زبان سے اس کلمے کا اقرار کرنے والا دائرہ اسلام میں آ جاتا ہے. ذرا اس کلمے کے دونوں جز پر غور کرو. پہلا جز ہے لا الہ الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. جس طرح اللہ تبارک و تعالی کی ذات اور صفات اور اس کے حقوق میں کسی کو شریک کرنا توحید کو مجروح کرنا ہے, اسی طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے سامنے دنیا کے کسی بھی آدمی کے اقوال اور آرا اور قیاسات کو تسلیم کر لینا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو پسے پش ڈال دینا در حقیقت رسالت کے منافی ہے, اور شرک پھر رسالت. تو لا الہ الا اللہ نے اللہ تبارک و تعالی کے بارے میں شرک کی جتنی بھی قسمیں ہیں سب کی جڑیں کاٹ دی ہیں. اسی طریقے سے محمد الرسول اللہ نے دوسرے جزنے کلمے کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حقوق ہیں ان میں شرک کی جتنی بھی قسمیں ہیں محمد الرسول اللہ نے اس کی جڑ کاٹ دی. یہ بات ثابت ہوئی کہ جس طریقے سے شرک کی کوئی بنیاد نہیں ہے, اسی طریقے سے تقلید کی بھی کوئی بنیاد نہیں. شرک بھی بے بنیاد ہے اور تقلید بھی بے بنیاد ہے. جو کچھ ہوا پتھر کی اجازت اور پتھر کی مرضی کے بغیر ہوا, اور تقلید کا معاملہ جو کچھ ہوا یہ اماموں کی مرضی کے بغیر ہوا, اماموں کی مرضی کے علاوہ ہوا. آج دنیا میں بہت سارے مسالک ہیں جن کو ہم فقہی مسالک کہتے ہیں. داؤد ظاہری کے ماننے والوں نے داؤد ظاہری کے اجتہادات کو قابل عمل بنا لیا اور ایک فرقہ وجود میں آ گیا, ظاہریہ. یہ فرقہ ظاہریہ داؤد ظاہری کے اجتہادات پر آنکھیں بند کر کے عمل کرتا ہے. اسی طریقے سے امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے جتنے بھی اجتہادات ہیں, امام شافعی کے ماننے والے آنکھیں بند کر کے ان کے تمام قیاسات اور آرا اور اجتہادات پر عمل کرتے ہیں. اسی طریقے سے امام احمد ابن حنبل کے ماننے والے امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کے جتنے بھی اجتہادات ہیں ان پر آنکھیں بند کر کے عمل کرتے ہیں. اسی طریقے سے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے جتنے بھی اجتہادات اور جتنے بھی آرا اور اقوال اور قیاسات ہیں ان کے ماننے والے دھڑلے کے ساتھ ان تمام قیاسات اقوال اور آرا کے اوپر عمل کرتے ہیں. اور آج دنیا میں اسلام کے اندر جتنے بھی فرقے ہوئے ہیں ان تمام فرقوں میں سب سے زیادہ اور سب سے کثیر تعداد میں وہ لوگ ہیں جو امام ابو حنیفہ کی اتباع کرتے ہیں. آج دنیا میں ان کی سب سے زیادہ تعداد ہے اور جگہ جگہ وہ یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ دیکھو ہمارے مذہب کی حقانیت کی دلیل یہ ہے کہ آج دنیا میں ہم کثیر تعداد میں ہیں. لیکن یہ بات بھی انہوں نے بالکل بوگس کہی ہے, فضول اور لغو کہی ہے, لایعنی بات کہی ہے. اگر وہ قرآن حکیم کا تتبع کرتے تو انہیں الحمدو کی الف لام سے لے کر والناس کی سین تک یہ بات واضح طور پر دکھائی دیتی کہ جتنے بھی انبیاء دنیا میں آئے باستثناء قوم یونس تمام انبیاء کے اوپر ایمان لانے والے بڑے تھوڑے رہے ہیں. پہلا رسول نوح ہے, اس کے بارے میں تو نص صریح ہے کہ وما آمن معہ الا قلیل, کہ اس پہلے رسول کے اوپر ایمان لانے والے بہت تھوڑے تھے. تو کیا یہ تھوڑے لوگ ناحق پر تھے؟ اور اس کے مقابلے میں ایک کثیر تعداد جو بت پرستی کے اوپر جمی ہوئی تھی, ڈٹی ہوئی تھی, وہ حق پر تھی. کیا کوئی مسلمان اس بات کو تسلیم کرے گا, مانے گا؟ تو گویا کہ کثرت یہ حقانیت کی دلیل نہیں ہے. اس لیے کہ کثرت اگر حقانیت کی دلیل ہوتی تو پھر قرآن حکیم نے تو حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ ان کی قوم میں سے بہت تھوڑے لوگ ان کے اوپر ایمان لائے. وما آمن معہ الا قلیل, یہ آیت کریمہ بتا رہی کہ کثرت حقانیت کی دلیل نہیں ہے. اسی طریقے سے حضرت لوط علیہ السلام جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہیں, انہی کی بستی کو الٹنے کا اللہ تبارک و تعالی نے حکم دے دیا تھا اور انہی کی بستی کو تہو بالا کر دیا گیا تھا. ان کے بارے میں نص سری موجود ہے, بستی الٹے جانے سے پہلے انہیں حکم دے دیا جاتا ہے کہ اپنے ماننے والوں کو لے کر رات کی تاریکی میں اس بستی سے نکل جاؤ اور چپ چاپ اس بستی سے نکلے. آیت کریمہ کے سیاق اور سبق بتا رہا ہے کہ ایمان لانے والے بہت تھوڑے تھے اور بستی سے تاریکی میں بڑی خاموشی سے نکلے. اس طرح کی بستی والوں کو پتا بھی نہیں چلا. ایک طرف پوری بستی ہے, ایک طرف چند لوگ ہیں جو رات کی تاریکی میں حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ بستی سے نکل گئے ہیں. یہاں بھی حضرت لوط پر ایمان لانے والے بہت تھوڑے ہیں. کیا وہ لوطی لوگ ان نیچرل فیل کرنے والے لوگ حق پر تھے یا وہ تھوڑے لوگ جو رات کی تاریکی میں حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ اس بستی سے نکل گئے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام قوم کے سامنے بہت دنوں تک دعوت توحید پیش کرتے ہیں, لیکن جہاں جہاں قرآن حکیم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بیان ہے کھول کر کے دیکھ لو تو یہ بات واضح ہو کر کے ہمارے سامنے آ جائے گی اور آپ کو یہ بات معلوم ہو جائے گی کہ بستی والوں نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا ناطقہ بند کر دیا. باپ مخالف, خاندان مخالف, سوسائٹی مخالف, معاشرہ مخالف, بچہ بچہ مخالف. اور نتیجہ کیا ہوا؟ اپنے بھتیجے لوط کو اور اپنی بیوی کو لے کر کے سارا کو یہ بستی سے نکل جاتے ہیں. دیکھو حق پرستوں کی تعداد کتنی مختصر ہے. حضرت لوط ہے اور حضرت سارا ہیں اور حضرت ابراہیم ہیں. کیا پورے بابل والے حق پر تھے؟ اس لیے کہ کثرت ان لوگوں کی تھی جو بت پرستی کے اوپر ڈٹے ہوئے تھے. اسی طریقے سے تمام قصے دیکھ ڈالو پیغمبروں کے, پورے قرآن حکیم میں جہاں جہاں بیان ہوئے ہیں آپ کو یہی معلوم ہوگا کہ اہل حق بہت تھوڑے رہیں. اور قرآن حکیم کے دوسرے پارے کو جب آپ دیکھیں گے, اس کا آخری صفحہ, تو آپ کو پتا چلے گا کہ تالوت کی قیادت میں جالوت سے لڑنے کے لیے جو لشکر چلا ہے بڑے تھوڑے لوگ تھے, اور اللہ تبارک و تعالی نے ان تھوڑے لوگوں کو کثیر تعداد میں موجود لشکریوں کے اوپر غلبہ عطا کیا ہے. اور غلبہ دینے کے بعد ارشاد فرمایا گیا کہ کم من فیت قلیلت غلبت فیت کثیرت باذن اللہ, اللہ تبارک و تعالی نے بہت سے تھوڑے لوگوں کو بہت زیادہ کثیر تعداد والے لشکر کے اوپر غلبہ عطا کیا ہے. کم من فیت قلیلت غلبت فیت کثیرت باذن اللہ. بات کھل کر کے یہ سامنے آئی کہ کثرت میں ہونا یہ حقانیت کی دلیل نہیں ہے, اور یہ بات قرآن حکیم سے بالکل ثابت ہے, واضح طور پر نص سے صریح موجود ہے اس بات پر. تو ہم یہ کہہ رہے تھے کہ یہ دلیل دیتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کے ماننے والے اس دنیا میں سب سے زیادہ ہیں, لہذا مذہب حنفی حق ہے. لیکن ہم نے ثابت کر دیا کہ کسی چیز کا, کسی قوم کا کثیر تعداد میں ہونا اس کے مذہب اور اس کے مسلک کی حقانیت کی دلیل قطعاً نہیں. لہذا وہ دلیل تو بالکل بوگس ہے. اب ہم یہ سوال کریں گے, کیا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے یا داؤد ظاہری نے یا امام شافعی نے یا امام احمد بن حنبل نے یا امام مالک رحمہ اللہ نے, ان میں سے کسی نے بھی مرتے وقت یہ کہا تھا اپنے ماننے والوں سے کہ میرے مرنے کے بعد تم لوگ میرے تمام اجتہادات کو, میرے تمام اقوال کو, میرے تمام آرا کو, میرے تمام قیاسات کو فرامین نبوی کے سامنے ایکسپٹ کر لینا اور فرامین نبوی کے اوپر سے پوچھ ڈال دینا؟ کیا کسی امام سے یہ بات ثابت ہے کہ میرے تمام اجتہادات کو فرامین نبوی سمجھ کر کے قبول کرنا اور میرے تمام اجتہادات صحیح ہیں, اور اس بنیاد پر ایک مسلک بنا لینا اور اس کا نام مسلک حنفی رکھ دینا؟ تاریخ کی کتابیں ہمارے سامنے ہیں, فقہ کی کتابیں ہمارے سامنے ہیں, تاریخ اسلام ہمارے سامنے ہے, کہیں کوئی یہ بات دکھا دے ہم ماننے کے لیے تیار ہیں. کسی امام نے یہ کہا ہو تو وہی ہوا. سنگ تراش سے پتھر نے یہ نہیں کہا تھا کہ مجھے تراش کر کے تم دیوی دیوتا کی شکل دے دو. جو کچھ ہوا پتھر کی مرضی کے خلاف ہوا. اور اسی طریقے سے جب اس کی پرستش شروع ہو گئی, لوگوں نے پتھر کی اس بدلی ہوئی شکل کے سامنے جبین عقیدت کو جھکانا شروع کیا, سرے نیاز کو خم کرنا شروع کر دیا, تب بھی یہ بت کی اور پتھر کی مرضی کے خلاف ہی تھا. پتھر نے یہ نہیں کہا تھا کہ مجھے سجدہ کرو, میری پرستش کرو. گویا کی تقلید میں اور شرک میں بڑی حد تک مفاہمت ہے, بڑی حد تک مشابہت ہے اور بڑی حد تک ریزمبلینس ہے. اور میں تو یہ کہوں تو بے جانا ہوگا کہ تقلید ہی کے پیٹ سے شرک نکلا ہے, یہ اتنی خطرناک شے ہے. اس لیے کہ جب تم 17واں پارہ پڑھو گے تو جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بیان ہے وہاں ایک آیت پاؤ گے. وہ آیت یوں ہے کہ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون قالوا وجدنا آبانا لها عابدين. کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام گزر رہے ہیں, وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کا باپ اور ان کی قوم بتوں کے سامنے دندوت کر رہی ہے, بتوں کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں, ان کی عبادت میں مشغول ہیں. تو انہوں نے پوچھا ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون, یہ کیا ہیں سب مجسمے, تمثال میں اسٹیچوز, یہ مجسمے کیا ہیں جن کے پاس تم بڑی عقیدت سے بیٹھے ہوئے ہو, جھکے پڑ رہے ہو ان کے اوپر, ان کے آستانے کو تم نے سجدگاہ بنا لیا ہے. تو انہوں نے کہا قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين, ہم نے اپنے آبا وزداد کو انہی کی عبادت کرتے ہوئے پایا ہے. آبا وزداد کی حرکت کو, آبا وزداد کے عمل اور فعل کو انہوں نے شرک کی بنیاد بنایا ہے. گویا کہ تقلید شرک کی بنیاد ہے, اور تقلید بے دلیل, نتیجہ نکلا شرک بے دلیل. اس لیے کہ قرآن حکیم نے آگے چل کر کے تردید کر دی ہے کہ بھلا بتاؤ اگر تمہارے آبا و اجداد گمراہی میں رہے ہوں تو ان کے جس حرکت کو اور جس فعل اور عمل کو تم لوگ دلیل بنا رہے ہو, کہیں ایسا تو نہیں کہ تمہارے آبا و اجداد خود گمراہ رہے ہوں, اور جب وہ گمراہ تھے تو ان کی حرکتیں بھی گمراہ, ان کا قول و عمل بھی صحیح نہیں. لہذا تم یہ کیسے کہتے ہو کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ صحیح کر رہے ہیں؟ تو ایک بات تو یہ کہ جو کچھ ہوا اماموں کی مرضی کے خلاف ہوا. اور عجیب بات ہے کہ تمام اماموں میں جس امام کا سب سے زیادہ شہرہ ہے اور جس امام کے ماننے والے اس دنیا میں کثیر تعداد میں ہیں, اس امام کی حالت بڑی عجیب و غریب ہے. جتنے بھی ائمہ جرح و تعدیل گزرے ہیں سبوں نے ان کے اوپر جرح کیے. ہمیں کوئی آدمی ایسا نہیں ملتا پوری تاریخ میں جس نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تعریف کی ہو. تمام لوگوں نے ان پر جرح کیے, یہاں تک کہ ان کے شاگرد مشہور محدث حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے اوپر جرح کرتے ہوئے کہا وکانا یتیمن فی الحدیث, حدیث میں بالکل یتیم تھے. یہ ان کے شاگرد کی جرح ہے. کتنی بڑی جرح ہے, وکانا یتیمن فی الحدیث, یہ شاگرد جرح کر رہا ہے کہ حدیث میں بالکل یتیم تھے. اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی تو مشہور کتاب تاریخ کبیر صفحہ نمبر 91 میں رقم تراز ہیں. اور حضرت کے بارے میں کیا کہنا, حضرت تو علل حدیث اور حدیث کے جتنے بھی زاویے ہیں, حیرت ہوتی ہے کہ تمام زاویوں کے اوپر بڑی گہری نگاہ ہے. جس علت کے اوپر خفی سے خفی علت, چھپی سی چھپی علت پر بڑے بڑے محدثین کی نظر نہ گئی ہو, امام المحدثین حضرت امام بخاری کی نگاہ دل نواز وہاں تک پہنچ گئی ہے. فرماتے ہیں کہ 67 آدمیوں کے نام تو میں نقل کر رہا ہوں اسی موقع پر, ان 67 محدثین نے امام ابو حنیفہ کے اوپر صرف اور صرف جرح کی ہے, کسی نے تعدیل نہیں کی, اور 67 کے نام گنائے ہیں. خود امام بخاری, امام مسلم, امام ابو داؤد, ابن ماجہ, نسائی, یہ بڑے بڑے ائمہ ہیں جنہوں نے ان کے اوپر جرح کی ہے. 67 کے نام لکھے ہیں اور کہا ان سبوں نے امام ابو حنیفہ کے اوپر جرح کی ہے, اور کوئی امام ہمیں ایسا نہیں ملتا جس نے جرح کرنے کے بجائے امام ابو حنیفہ کی تعدیل کی ہو. تو یہ تو مجروحین میں آ گئے, مجروحین میں ہیں یہ. تاریخ بغداد میں لکھا ہے, تاریخ بغداد شاید ہماری لائبریری میں موجود ہو, امام احمد رضا لائبریری ہے مالیگاؤں میں, یہ کتاب وہاں نظر سے گزری. اس پر لکھا ہے, صفحہ نمبر تو یاد نہیں, تاریخ بغداد ہی میں ہے, کہ ایک محدث دوسرے محدث سے پوچھتا ہے کہ بھلا بتاؤ کسی مسئلے پر اگر امام مالک اور ان کے اصحاب, امام احمد ابن حنبل اور ان کے اصحاب, امام شافعی اور ان کے اصحاب, عبد الرحمن مہدی اور ان کے اصحاب, داؤد ظاہری اور ان کے اصحاب, امام اوزائی اور ان کے اصحاب, یہ تمام کے تمام لوگ کسی مسئلے پر جمع ہو جائیں اور متفق ہو جائے اس مسئلے کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ تو دوسرا محدث کہتا ہے ارے بھائی اس مسئلے کا کیا کہنا جس پر یہ تمام کے تمام مشہور محدثین جمع ہو جائیں, کہا کہ تو سن لے, اتفقوا على تذلیل ابی حنیفہ, یہ تمام کے تمام ائمہ امام ابو حنیفہ کی گمراہی پر متفق ہیں, اتفقوا على تذلیل ابی حنیفہ, ابو حنیفہ کی گمراہی پر متفق ہیں سب, سن لے کان کھول کر. حیرت کی بات تو یہ ہے کہ صحیحین ہمارے سامنے ہے, ابو داؤد سامنے ہے, نسائی سامنے ہے, ابن ماجہ سامنے ہے, ترمذی سامنے ہے, مستدرک سامنے ہے, طبرانی سامنے ہے,